Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W tym tygodniu zaczyna się zapowiadana przez premiera Tuska tak zwana spowiedź powszechna ministrów. Zestrzeliwanie przez Polskę nadlatujących rosyjskich rakiet jeszcze nad Ukrainą to obowiązek, mówi szef MSZ. Pedagodzy mają w szkołach coraz więcej pracy, uważa szef ZNP i chce podwyżek dla nauczycieli. Już w tym tygodniu rozpocznie się zapowiadana przez premiera Donalda Tuska spowiedź powszechna, czyli spotkania z różnymi środowiskami, które mają powody do niepokoju z powodu działań rządu. Na pierwszy ogień pójdzie resort sprawiedliwości. Prawdopodobnie do tej rozmowy dojdzie w najbliższy piątek. Rok pracy rządu to dobry moment na podsumowanie, tak mówiła w radiowej Trójce ministra do spraw równości. Katarzyna Kotula nie obawia się spowiedzi powszechnej, bo jak mówiła w przypadku jej ministerstwa, spotkania ze środowiskami, które mają jakieś powody do niepokoju, mogą przynieść korzyści. Katarzyna Kotula zaznaczyła, że w słowach premiera upatruje szansy dla ustawy o związkach partnerskich. To nie uchwalone jeszcze, oczywiście, że tak. Tylko jeśli na szali postawimy sobie kwestię tego, czy ma być szybciej, czy ma być skutecznie, to tak naprawdę mi zależy na skuteczności. Ja bardzo liczę na to, że ten okres wakacyjny trochę wyciszył emocje, bo pamiętamy, co działo się jeszcze przed wakacjami, tymi wakacjami sejmowymi. Te emocje wokół niektórych tematów były naprawdę już na najwyższym poziomie, mam wrażenie. W sobotę podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w Gdańsku premier zapowiedział wielką urzędową, jak to ujął, spowiedź powszechną. Mają to być otwarte spotkania z ludźmi, w czasie których zostanie podsumowany pierwszy rok rządów. Szef MSZ Radosław Sikorski popiera zestrzeliwanie przez Polskę nadlatujących rosyjskich rakiet jeszcze nad Ukrainą. Minister spraw zagranicznych powiedział w Financial Times, że niszczenie rakiet powinno być obowiązkiem nie tylko Polski, ale i innych sąsiadów Ukrainy. Radosław Sikorski podkreślił, że Polska musi chronić swych obywateli, nawet jeśli działania te mogłyby wciągnąć NATO w konflikt z Rosją. Członkostwo w sojuszu nie znosi odpowiedzialności każdego kraju za ochronę własnej przestrzeni powietrznej. To nasz konstytucyjny obowiązek, powiedział brytyjskiej gazecie szef MSZ. Wobec sceptycyzmu sojuszu co do tego pomysłu minister Sikorski, mówiąc o prawie do obrony terytorium kraju, przywołał incydent sprzed tygodnia, gdy podejrzany rosyjski dron naruszył polską przestrzeń powietrzną. Zbadanie możliwości przechwytywania nad Ukrainą pocisków i dronów lecących w kierunku Polski przewiduje podpisane przez oba kraje na początku lipca porozumienie wojskowe. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego oczekuje realnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Sławomir Broniarz mówił w Polskim Radiu, że pedagodzy mają coraz więcej pracy w szkołach. Skoro rosną obciążenia pracownicze nowymi zadaniami w pogarszających się warunkach pracy, to oczekuje bez poprawy tychże warunków pracy oraz wzrostu wynagrodzeń, realnego wzrostu wynagrodzeń, a nie inflacyjnej waloryzacji, z którą mamy obecnie do czynienia. Sławomir Broniarz dodał, że pogarszające się warunki pracy wynikają z tego, że w jednej klasie znajdują się uczniowie z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Mamy do czynienia z ponad 70% udziałem w szkołach powszechnych dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które bezwzględnie trzeba pomóc. Nikt też nie kwestionuje potrzeby udzielenia wsparcia uczniom z Ukrainy. To powoduje, że w jednym zespole klasowym będą dzieci, które nie mają żadnych problemów, będą dzieci z orzeczeniami, wobec których nauczyciel musi stosować zupełnie inne metody i techniki pracy, będą uczniowie innojęzyczni. I ten nauczyciel w ciągu tych 45 minut musi sobie poradzić tymi trzema bardzo zróżnicowanymi grupami. Zdaniem szefa ZNP dodatkowe zadania dla nauczycieli sprawiają, że mają oni mniej czasu na swoje podstawowe zadania, czyli edukację i wychowywanie dzieci. Całą noc policjanci pracowali w domu jednorodzinnym w podpoznańskim Bendlewie. W zamkniętym budynku znaleziono ciała małżeństwa. Według nieoficjalnej informacji mężczyzna to Sławomir L., pseudonim Klakson, któremu śledczy zarzucają udział w handlu narkotykami. Jego żona w przeszłości była uczestniczką programu Top Model. Wczoraj przed 18:00 policjanci zostali powiadomieni o odnalezieniu dwóch ciał, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu Łukasz Paterski. Ciała te były w stanie znacznego rozkładu. W wyniku przeszukania pomieszczeń policjanci odnaleźli rewolwer. Śledztwo to jest na wstępnym etapie. Funkcjonariusze na miejscu pracowali pod nadzorem prokuratora przez całą noc. Według nieoficjalnych informacji policja podejrzewa, że mężczyzna najpierw zabił żonę, później popełnił samobójstwo. Ciała miały rany postrzałowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie będzie słoneczne, ale na południu i w centrum może się chmurzyć. Na Podgórzu przelotne opady deszczu i burze. Nad morzem 21 stopni, w centrum 26, na Dolnym Śląsku 27. Autopromocja. Ważny temat dzisiaj, może szczególnie ważny. Jak odnaleźć siebie w ciele po mastektomii? Jak pozbyć się myśli o usuniętej piersi? Małgorzata Karwala, bohaterka reportażu Moniki Chrobak zatytułowanego Niemal jak prawdziwe, ma za sobą leczenie piersi, jej usunięcie i rekonstrukcję. W walce o zdrowie zapisana jest także walka o samą siebie. Gościem programu będzie terapeutka blizn Anna Święcka-Głowacka i psychoonkolożka Anna Sobol. Zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Górska o klimacie. Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a to program o ekologii, klimacie i zrównoważonym rozwoju. To będzie rozmowa o dzieciach w mieście, o smogu, o bezpieczeństwie, szkolnych ulicach, infrastrukturze dla rodziców z dziećmi i z wózkami. I o tym, dlaczego polskie miasta pełne są wysokich krawężników, nieodśnieżonych chodników i dlaczego czasem mogą być one trudniejsze do pokonania niż dżungla. I dzisiaj goszczę w studiu dwie osoby, dwie wspaniałe osoby. Monika Pastuszko, cześć, dzień dobry. Cześć. I Nina Józefina Bąk, cześć, dzień dobry. Monika jest antropolożką miasta, autorką książki Matka Polka Sika w krzakach, zresztą od tego tematu zaczniemy, która została niedawno wydana i bardzo wam polecam, przeczytałam. Jest mamą, zajmuje się miastem dobrym do życia, ostatnio w stołecznym ratuszu, wcześniej w ministerstwie i w instytucie badawczym. Współpracuje m.in. z wydawnictwem Wysoki Zamek i z krytyką polityczną, lubi prosty język, po mieście chodzi z wózkiem albo jeździ na rowerze. Nina koordynuje w Polsce europejską kampanię na rzecz czystego i zrównoważonego transportu w miastach. Clean Cities Campaign jest założycielką i wieloletnią liderką kooperatywy spożywczej Dobrze, biznesu społecznego promującego rolnictwo ekologiczne. W ostatnich latach ukończyła roczną szkołę coachingu oraz program Leadership Academy Poland. Chciałabym zacząć od tytułu twojej książki. Monika, bo zwraca uwagę, dlaczego taki tytuł Matka Polka Sika w krzakach? Wiesz co, tytuł wziął się z opowieści mojej koleżanki, z którą, no, koleżanka jest również mamą i chodziłyśmy po tym samym parku z naszymi dziećmi i rozmawiałyśmy o tym, że w tym parku nie ma toalety, mimo że bycie mamą oznacza, że chodzisz po tym parku, dosyć dużo czasu tam spędzasz i nadchodzi taki moment, że musisz skorzystać z toalety ty albo twoje dzieci. A tam tej toalety nie było. No i koleżanka powiedziała, wiesz, ja to mam tam już takie krzaki upatrzone i mój starszy syn to wie, w których krzakach to robię. Ulubione krzaki. Tak. Uh-huh. I dopiero jak inna matka opowiedziała mi historię o tym, jak się zmaga właśnie z tym, że brakuje jej toalety, pomyślałam, rany, to jest mocne. Kobieta, która chodzi, opiekuje się dwójką swoich dzieci, ma upatrzone krzaki. Ten tytuł jest o tym, że w naszych miastach brakuje toalet, ale też innych rzeczy, których potrzebujemy, kiedy opiekujemy się dziećmi i potrzebujemy, bo jesteśmy kobietami, których potrzebują dzieci. Książka jest o tym, że nasze miasta są zaprojektowane do trochę innych rzeczy niż praca opiekuńcza. Jak czytałam książkę, to bardzo dużo rzeczy we mnie, to jest takie piękne słowo, rezonowało. I dużo twoich doświadczeń, wiele twoich doświadczeń było wspólnych z moimi doświadczeniami. I myślę, że nieraz moje dzieci albo ja musieliśmy sikać w krzakach, ponieważ przy placu zabaw nie było toalety, albo gdzieś w miejscu, gdzie przebywaliśmy. Co jest taką rzeczą, po pierwsze, bardzo ludzką, ta potrzeba, a miasto w ogóle nie są to przygotowane. Tak, ten brak toalet przy placu zabaw jest w ogóle jakimś absurdem. To znaczy, plac zabaw jest miejscem, gdzie spędzasz dużo czasu, gdzie dorosłe osoby spędzają sporo czasu i dzieci, i potrzebują choćby czasem umyć ręce, potrzebują się załatwić. I jeżeli tam nie ma toalet, to tak naprawdę uczymy dzieci tego, że sika się w krzakach, no bo co innego. A jako dorosłe osoby te dzieci po prostu ściągamy do domu w jakimś momencie, no bo tak, my też potrzebujemy toalety. Tak, musimy rezygnować ze wspólnego czasu. Jak to jest możliwe, że tam nie ma toalet? Tak, albo są płatne toalety, ale płatne tylko poprzez gotówkę w złotówkach, coraz rzadziej nosimy pieniądze ze sobą. No i znowu, a jak nie mamy, no to musimy wracać do domu. To jest, myślę, że taka rzecz, która jest warta zmiany, ale chyba nie zapowiada się, żeby to miało się zmienić. Wymieniasz bardzo dużo w swojej książce paradoksów życia w mieście z dzieckiem. Na przykład jazda bez fotelika w samochodzie osobowym jest dla niemowląt czy w ogóle dzieci niebezpieczna. No chyba, że tym samochodem jest taksówka, to wtedy już jest spoko. Albo, no właśnie, ten temat korzystania czy braku dostępu do toalet. Co jeszcze byś wymieniła i co ty mogłabyś wymienić, sobie Nina, bo też jesteś mamą i też myślę, że przez to, czym się zajmujesz na co dzień, w jakim miejscu pracujesz, też pewnie patrzysz na miasto w sposób szerszy, jakby z takiej szerokiej perspektywy, czego w tym mieście brakuje, nie tylko generalnie dla mieszkańców, ale też, no właśnie, jakie ty masz doświadczenia, czego tobie zabrakło, czy brakuje przez cały czas takiej w Warszawie, bo w innych miastach, w których jesteś. Mhm. To ja powiem, najpierw też wyjdę z osobistego doświadczenia. Ja akurat mam całkiem niezłą sytuację, bo mieszkam w miejscu, obok którego jest, mieszkam w Warszawie, stare osiedle z lat 50. To jest osiedle Dąbrowskiego na Mokotowie, gdzie tam bloki wyglądają trochę jak slumsy, natomiast zieleń i przestrzeń dookoła, bez samochodów, sprawia, że zarówno moje dziecko, jak i dzieci, już teraz koleżanek i kolegów, do żłobka jeździły na rowerkach biegowych i dlatego w wieku 3 lat jeżdżą na rowerach z pedałami, bo każda codzienna droga to była droga, która była możliwa przez przejście przez to osiedle, gdzie dzieci mogły trenować jazdę na rowerze. I to jest niesamowity zasób, bo my jak wracamy z placówki, która jest też blisko, 10 minut mniej nawet na nogorowerze, to my po prostu możemy puścić te dzieci i nie musimy się o nie martwić. Po prostu mogą sobie biegać, czy są na placu zabaw, czy obok. Trochę mamy taki park, mimo że jest to po prostu osiedle. Podczas jak idziemy w drugi kierunek, już mamy to, czym się mierzymy, no to pierwszy ten chodnik, na którym są zaparkowane pojazdy i już nagle, no, zrobi się mniej bezpiecznie, no bo znowu, no, nagle ta przestrzeń staje się mniej bezpieczna dla dzieci i często jest taki, mamy taki odcinek, w którym jest też, mamy obok prywatną szkołę, do której bardzo dużo dzieci jest podwożonych bardzo dużymi samochodami. W tych godzinach przyjazdu, odjazdu, no to jest bardzo jednak niebezpiecznie. One tam na tych światłach awaryjnych parkują, wjeżdżają na chodniki i nagle mamy taki zgrzyt między tą fajną przestrzenią dookoła zaprojektowaną ponad pół wieku temu i tym, co jest teraz. Czyli to jest taka pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest ta przestrzeń i takie nierówne rozdysponowanie. I oczywiście każda osoba, która ma dziecko i wchodzi z wózkiem, nagle dostrzega, że krawężniki są za wysoko, że ciężko jest wózkiem tak, do tak miejsca. Tak, inne spojrzenie na świat wokół. Tak, tak. I też tak sobie pomyślałam o tym już jakiś czas temu, co jest ciekawe, że musimy tak trzymać. To jest trochę takie, może mocne porównanie, ale jak chodzimy do parku, to w końcu możemy puścić te dzieci trochę jak psy w tych parkach. A jak jesteśmy po prostu, jak pieski, tak nazwijmy to, nie ma w tym nic złego, ale jak na tych wąskich uliczkach, gdzie jest tak dużo tych pojazdów, duże natężenie ruchu, no to trzymamy te dzieci jak na smyczy. I to jest dla mnie taka pierwsza rzecz, która się rzuca, to znaczy przestrzeń. Jest ich więcej. Moje dziecko też jeździło na rowerku, najpierw biegowym, a potem już z pedałami do przedszkola. I ta droga była taka nieciągła. Są takie odcinki, kiedy jest spoko, a potem jest ten moment, kiedy ten chodnik z drogą rowerową przecina jakiś wyjazd. I to jest ten moment, w którym ja biegnę za nim albo truchtam jakoś z drugim dzieckiem w chuście i wołam: stop, zatrzymaj się! I sobie myślę, że jestem matką wariatką, która kontroluje dziecko, które chce wolności, a zarazem mam w tyle głowy to, co mam taki obraz z tego, co może się wydarzyć, kiedy on tym jednym razem zapomni, że powinien tam się zatrzymać, a tam wyjeżdżają samochody. I też przy samym przedszkolu cała droga jest niezła, aczkolwiek poprzerywana tymi wylotami, a przy samym przedszkolu dojście prowadzi przez parking. I to też jest takie symboliczne. Tak, to mi się wydaje, dużo się zmieniło, jak myślimy o naszym dzieciństwie. No ja jestem z Połańca, z małej miejscowości Świętokrzyskiej, więc jakby wychowywałam się pod blokiem i robiłam tam różne też niebezpieczne rzeczy. Natomiast to, co się zdecydowanie zmieniło, to że wraz z rozwojem i wzrostem dobrobytu jednak mamy więcej pojazdów. I teraz już z różnych powodów oczywiście. I teraz bardzo bym nie chciała, żeby ktoś myślał, że uważam, że samochody są złe. To spoko wynalazek bardzo. Natomiast ich ilość w miastach jest tak duża, że po prostu dzieci bawią się między nimi i to nie jest bezpieczne. I to jest rzeczywiście duża zmiana, która wymaga zarządzania odpowiedniego. Tak, i to jest coś, czego trochę nie widzimy, to znaczy ta zmiana. Liczba samochodów wzrosła 5-krotnie w ciągu ostatnich 10 lat. To, co pamiętamy z dzieciństwa, taka przestrzeń, w której mogliśmy się bawić, ona już nie istnieje i można zapomnieć, że taka zmiana zaszła, nie? Kiedy w ogóle sobie spojrzymy na statystyki, to one nie wyglądają najlepiej w Polsce. Zgodnie z raportem Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, ofiary prędkości, koszty społeczne i gospodarcze, Polska zajmuje 3. miejsce od końca w Unii Europejskiej w statystykach, które dotyczą śmiertelności na drogach. Te miejsca jeszcze niżej zajmują Rumunia i Bułgaria. Też mamy taką historię z Józefosławia z zeszłego roku, o ile dobrze pamiętam, gdzie dwie dziewczynki zostały potrącone na przejściu dla pieszych przed szkołą, pod szkołą. Więc no myślę, że trzeba o tym rozmawiać, ale nie tylko trzeba rozmawiać, ale trzeba też robić. Ale z drugiej strony sobie myślę, że my trochę w tym funkcjonujemy, nie tylko jako mamy, akurat tutaj się spotykamy we trzy, ale generalnie jako rodzice, tylko jakby to powiedzieć, trochę też nie zauważamy tych problemów wokół, dopóki o nich nie zaczniemy rozmawiać albo nie usłyszymy o nich. Wiecie, o co chodzi, że trochę jesteśmy wychowani w tym, że są samochody wokół nas, że musimy bardzo na te dzieci uważać, że pod szkołę też albo sami podjeżdżamy samochodem, bo nie mamy innej opcji, albo nie zastanawialiśmy się w sumie nad tym, czy możemy podjechać rowerem. I tak myślimy sobie potem, że czy szkoła nie powinna być jednak taką przestrzenią i ta przestrzeń wokół szkoły takim miejscem bezpiecznym dla naszych dzieci. I że to są takie myśli, takie przebłyski, które się nagle pojawiają, bo to nie jest tak, że jak moje pierwsze dziecko ma w tym momencie 8 lat, i to nie jest tak, że ja myślę o tym od 8 lat, to się dopiero pojawiło ostatnio. Tak naprawdę niedawno zaczęliśmy o tym rozmawiać też w przestrzeni publicznej, nie? Ja myślę, że to jest też, myślenie o tym to jest trochę tak jak myślenie o przyszłości, to jest trochę też przywilej, bo uważam, że w ogóle kwestia samochodów i transportu publicznego, dostępu do niego, to jest kwestia bardziej skomplikowana, ponieważ inna sytuacja jest w mniejszych miastach, inna jest w większych, inna jest w ogóle z dostępem do transportu publicznego, gdzie samochód osobowy jest czasem jedyny po prostu środkiem transportu, jest po prostu niezbędny i stąd się bierze ich tak dużo. Inaczej jest w miastach, które mają szansę na to, żeby eliminować te indywidualne podróże na rzecz podróży komunikacją publiczną. Badania z tego roku, takiego projektu Comobility, gdzie między innymi właśnie Warszawa brała udział, w Uniwersytet Warszawski i między innymi Fundacja na Miejscu, mówiły, że taki średnio dopuszczalny dystans, gdzie ludzie wybiorą drogę pieszą do przedszkola, szkoły, to jest tak w okolicach 15-20 minut. Później będą wybierali samochód. To, co mówię o tym, że kiedy mówimy o mieście dla dzieci, to jest też, łączy się właśnie kwestia planowania przestrzennego, czyli tworzenia tych tak zwanych 15-minutowych miast, które kiedyś były normą. Kiedyś poczta, przedszkole były po prostu blisko, czy przychodnia. W momencie, w którym miasta się rozrastają trochę bez planu, no to trudniej jest o te podstawowe miejsca, czy opieki, czy funkcji społecznych w takim bliskim dystansie, więc ludzie wsiadają do samochodów, więc też w różnych miejscach jest różnie. Natomiast ja gdzieś podsłuchałam taką rozmowę, czytam też czasem jak wywiady ze słynnymi ludźmi, jak mówią o tym, jak to w Warszawie na przykład jest ciężko w tych korkach stać, no bo żeby podwieźć dzieci z jednego miejsca Warszawy do drugiego tam na zajęcia, no to w w tych korkach stoją. No i taka refleksja też o tym, czy, że to my tworzymy te korki. I dla mnie kluczowe jest to, żeby jednak jak najbliżej, że niech to będzie gorszej jakości placówka, ale czas, który ja oszczędzam na to, że placówka jest blisko i też społeczność, która się tworzy, wzajemnie dzieci poznają, pozostają po szkole, czy na razie jeszcze po przedszkolu, też jest bardzo dużą wartością, której nie doświadczymy, kiedy podwozimy dziecko do placówki w innej dzielnicy. Tak, albo wyobraźmy sobie, że w sumie na własne życzenie spędzamy w samochodzie 2 godziny dziennie podwożąc dziecko do szkoły w innej części Warszawy na przykład, bo to i tyle potrafi trwać dojazd, a nie tylko my spędzamy w samochodzie ten czas, ale nasze dziecko też. Nie, więc na przykład jak ja wybieram dla mojej starszej córki szkołę, to kierowałam się też jednak tym, czy ta szkoła jest w dzielnicy, żeby po prostu skrócić sobie ten czas dojazdu, mimo tego, że to może nie jest miejsce, jest generalnie świetnym miejscem, ale czy zaspokaja wszystkie moje oczekiwania? Pewnie nie, ale no, jest blisko i to jest też super ważna rzecz. Ja bym chciała przejść zaraz do tematu szkolnych ulic. W ogóle mamy mnóstwo tematów, które chciałabym z wami porozmawiać, ale teraz mamy chwilę przerwy. To jest audycja Górska o klimacie. Dzisiaj rozmawiam z Moniką Pastuszko i Niną Józefiną Bąk na temat tego, jak nam, rodzicom i dzieciom, żyje się w miastach. Czy możemy miasta projektować lepiej, tak żebyśmy i oddychali czystszym powietrzem, i żebyśmy się czuli bardziej bezpiecznie, żebyśmy mogli realizować swoje podstawowe potrzeby. Coś chciałaś chyba dodać do tego, co wcześniej mówiła Nina, Monika. Tak, wiesz, chciałam powiedzieć o innych rzeczach związanych z samochodami, które jakoś wpływają na nasze życie, bo kiedy w mieście jest tak dużo samochodów, to w mieście jest też po prostu głośno i żyjemy w takim hałasie stałym, który utrudnia, który powoduje, że jesteśmy zmęczeni, że trudno pogadać z dzieckiem, które wiozę w wózku. I też tak naprawdę smog jest z tym związany, nie? Ty pytałaś wcześniej o takie absurdy z życia, z dzieckiem w mieście, takie paradoksy. I wiesz, ja bardzo wiele paradoksów związanych ze smogiem napotkałam i wiesz, to się zaczynało jeszcze w ciąży. W ciąży wchodziłam do ginekologa i on miał na kartce nad głową taki napis: ciąża to nie choroba, który miał zasugerować, że branie zwolnień, kiedy ciąża jest niepowikłana, nie jest w porządku. No więc dosyć długo pracowałam w ciąży i pewnego dnia zimowego miałam pojechać na 9:30 na spotkanie na drugi koniec miasta i dostałam powiadomienie, że jakość powietrza dzisiaj, normy są przekroczone, osoby starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci powinny pozostawać w domu. Mhm. I właściwie co zrobić w takiej sytuacji, tak? Czy mam zawiadomić pracodawcę, że w związku z tym, że dostałam taki alert, to nie zjawię się na spotkaniu, czy po prostu pojechać? Jakość powietrza jednak jest związana też z obecnością samochodów. W szczególności w miastach. Tak, w szczególności w dużych miastach, nie? Więc to jest super skomplikowany temat, tak jak ty mówiłaś. To znaczy czasami ludziom bardzo trudno się obyć bez samochodów, a z drugiej strony to wpływa na tyle spraw w życiu. Tak, no bo trochę nie zgadzamy się na to, że oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, ale jednocześnie w jakimś sensie musimy to zaakceptować i rezygnujemy z własnego zdrowia na rzecz różnych obowiązków, które musimy realizować. No bo to tak się najczęściej kończy. A kiedy mówimy o jakichś rozwiązaniach, które są możliwe do wprowadzenia, to o tym też bym chciała rozmawiać, żebyśmy nie mówiły tylko o tych właśnie paradoksach, problemach, ale o możliwych rozwiązaniach. I szkolne ulice to jest taka koncepcja, która no, jest moim zdaniem bardzo ważna, powinniśmy o niej więcej mówić i jest to taka rzecz, czy taka idea, gdzie rodzice sami też mogą zadziałać na rzecz wprowadzenia szkolnej ulicy, czy wywoływać presję na to, żeby no, taka szkolna ulica powstała, kiedy mówimy o ich szkole, o szkole, do których chodzą ich dzieci. No i ty się właśnie tym, Nina, zajmujesz na co dzień, więc opowiedz, czym jest szkolna ulica i co mogą zrobić rodzice. Tak, tak. Już odpowiem, ale jeszcze zanim to jedno jeszcze zdanie wstępne. Myślę, że warto by było dodać, że w ogóle miasta przyjazne dzieciom to są przede wszystkim też miasta, które są przyjazne i starszym osobom, i osobom bardziej wykluczonym, które odpowiadają na potrzeby do tej pory niedostrzeżone. I miasta przyjazne dzieciom to takie, które dzieci mogą przebywać, i nie tylko dzieci, wszyscy my, jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Co od razu dotyka tematu smogu. Czyli kiedy mamy smog, zanieczyszczenie powietrza, no to przebywanie na świeżym powietrzu jest niemożliwe. Mhm. I tutaj dodam, że akurat jeśli chodzi o pyły PM10, to widziałam badania, gdzie chodzi na to, że ponad 60% przedszkoli jest w miejscowościach, gdzie ponad miesiąc w roku normy są przekroczone. Właśnie pyłów PM10, są jeszcze oczywiście pyły PM2,5, są tlenki azotu właśnie z rur wydechowych. Natomiast przestrzeń, chodzi o to, żeby przestrzeń była dostępna dla wszystkich, żebyśmy chcieli w niej być. To jest, będzie zarówno przestrzeń taka bardziej, no powiedzmy ulice, chodniki. Tutaj jeśli mówimy o szkolnych ulicach, to jest taka idea, która mówi o tym, taki pomysł, który jest też wdrażany już w wielu miastach, o tym za chwilę. A żeby droga do szkoły była jak najbardziej bezpieczna. No droga do szkoły, do przedszkola, czyli taka, która umożliwia samodzielny dostęp, dojście dziecka do tej szkoły, czy na rowerze, czy na hulajnodze, czy pieszo, żeby dzieci nie musiały się przyciskać między właśnie pojazdami. Mhm. Wiele europejskich miast i też miast na świecie rzeczywiście wdraża takie programy i to na poziomie właśnie programów miejskich i często są one też wspierane legislacją na poziomie państwowym, znaczy wprowadzenie pojęcia szkolnej ulicy do legislacji. To ma miejsce w Austrii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii. Londyn jest takim wiodącym miastem, który już ma 500 szkolnych ulic, czyli ulic, które są albo tymczasowo, albo na stałe zamieniane. Idealnie rozwiązaniem to jest, kiedy przestrzeń przez szkołę zamienia się w deptak. Ogranicza się tam po prostu ruch pojazdów silnikowych. Ale są też takie rozwiązania, gdzie w godzinach przyjścia, rozpoczęcia lekcji, zakończenia wyłącza się tam ruch. Paryż fajnie, ma takie fajne rozwiązanie, stosują takie jakby szlabaniki, znaki, które też informują o tym, że to jest działanie na rzecz poprawy jakości powietrza. Bo trzeba przyznać, że akurat w zachodniej Europie, gdzie problem smogu z niskiej emisji, czyli z kominów, nie był tak wyraźny jak w Polsce, to jest w Polsce dominujące źródło smogu, tam rzeczywiście większą uwagę zwrócono już dużo wcześniej na zanieczyszczenie powietrza z samochodów, no bo tam to był główny przyczynek zniszczenia, więc o wiele łatwiej jest powiązać też tak mentalnie samochody z jakością powietrza. I to jest jedno z tych rozwiązań. My jako Clean Cities Campaign organizujemy dwa razy do roku taką akcję Streets for Kids. Ona się dzieje też w całej Europie. Najbardziej popularna jest we Włoszech, bo tam ona już, ta inicjatywa zmienienia tych szkół, tych ulic między przedszkołami już ma dobre 20 lat. Natomiast świetne postępy robi Tirana w Albanii, o której bym chciała za chwilkę powiedzieć więcej. Więc taki ruch, który trochę pokazuje, że ta zmiana tej placówki, tego miejsca przed placówką edukacyjną pociąga więcej zmian. Mianowicie można ją przekształcić w przestrzeń dostępną dla wszystkich, czyli też wprowadzać jakieś rozwiązania typu ławki, stoły też dla lokalnej społeczności, która trochę ma zachęcić rodziców do pokazywania, że swoim dzieciom, że można wybrać inny środek komunikacji. Też te badania Comobility, o których wspominałam wcześniej, pokazywały, że ponad 60% rodziców, którzy dowożą dzieci samochodami, boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci właśnie przed szkołą ze względu na samochody, czyli taka jest spirala nieufności i więc jest też taki element, który pokazuje, że przez to, że się boimy, no to wozimy te dzieci. Jedna z bohaterek mojej książki mówi o tym, że ma dziecko w takim wieku, że już ta córka mogłaby wkrótce chodzić sama do szkoły, ale jej nie puszczę, mówi, bo to jest wiejska szkoła, musiałaby iść poboczem, tutaj są serpentyny, samochody jeżdżą za szybko, tutaj był już śmiertelny wypadek, więc ja będę ją nadal woziła samochodem. Mimo, że wiem, że jestem częścią problemu, bo jestem kolejnym samochodem, ale jakie mam wyjście? To, że moje dziecko zginie? Nie chcę ryzykować. Tak, no i tu znowu, bo żadne rozwiązanie nie jest idealne w każdym miejscu i czasem są potrzebne większe infrastrukturalne rozwiązania, a czasem to jest kwestia inicjatywy. Clean Cities i też z organizacjami partnerskimi też apelowaliśmy między innymi do prezydenta Trzaskowskiego, aby wprowadził program szkolnych ulic, bo w Warszawie jest pilotaż. Co, zapowiada się, że wprowadzi? Wydaje mi się, że jednak cały czas wyborczy. Okej, myślę, że ta audycja jakkolwiek chociaż przesunie nas o jeden centymetr dalej. Mam nadzieję, że ktokolwiek będzie przyszłą osobą prezydencką Warszawy, tak powiem, zarządzał Warszawą i innymi też miastami. Natomiast tutaj nam się szykują znowu wybory. No, na poważnie potraktuję ten temat, dlatego że bardzo bym chciała powiedzieć tylko kilka słów jeszcze o Tiranie, bo tam... A za chwilę. I used to walk on the darker side, rain in my eyes. Rain in my eyes. Though I was stone on the inside, I felt alone, I felt so alone. I'm in a peaceful place. I found To jest audycja Górska o klimacie. Rozmawiam z Moniką Pastuszko i Niną Józefiną Bąk o dzieciach w mieście, o smogu, bezpieczeństwie, szkolnych ulicach i takiej lepszej infrastrukturze dla rodziców z dziećmi, no i z wózkami z dziećmi. Szkolne ulice, wracamy do tematu. Powiedziałaś właśnie o tych rodzicach z dziećmi z wózkami, ale jest jeszcze jedna grupa, czyli jest młodzież. Bo to jest również ta niezagospodarowana grupa, która nie ma gdzie się podziać w miastach. Nie stać ich jeszcze na chodzenie do kawiarni, już są za duzi na to, żeby chodzić na plac zabaw. Ostatnio jak weszłam na plac zabaw, to właśnie zobaczyłam zakochaną parę na takiej dużej huśtawce i sobie tak myślałam, coś tu jest nie tak. Ale z drugiej strony pomyślałam, nie mają gdzie być po prostu. Więc chciałam podać przykład Tirany. Tam jest od już trzecią kadencję prezydent, on się nazywa Erjon Velia, ja aż sobie zapisałam, bo jestem straszna, jeśli chodzi o nazwiska. I on przez wiele lat działał w organizacjach młodzieżowych i to, co zrobił jest i robi, jest dość niesamowite. Oczywiście Tirana jest takim przykładem, no trochę tam mówiono Korea Północna Europy. On tak sam mówi, że tak mówiono o kraju i o Tiranie. Więc czasem jest łatwiej zacząć powiedzmy od zera, ale zmiany, które on tam wprowadza systematycznie i oczywiście jest też wybierany na kolejne kadencje, pokazują, że to jest dobry kierunek. Jedną z pierwszych rzeczy, które właśnie zrobił, no to przekształcił tam, zadbał o to, żeby przestrzeń przed przedszkolami była przyjazna, otwarta, taka eksperymentalna. Zmienił centrum, zamienił je w deptak. Nie stało się to od razu. Najpierw wprowadził, tak jak to było w Bogocie, raz w miesiącu dzień bez samochodu. Po to właśnie, żeby dzieci mogły wyjść na ulicę na hulajnogi, na rowerach i żeby powiedzieli rodzicom, to jest dobre rozwiązanie. Później to raz w tygodniu i w końcu zamieniono to w deptak. Zresztą on zwrócił uwagę, że dzieci są świetnymi lobbystami, ponieważ to jest jedyna grupa, której rodzice wierzą i nie uważamy, że nasze dzieci są cyniczne, więc jeśli rzeczywiście popierają coś, to w to pójdą. Kolejna rzecz to jest to, że oni tam zazieleniali bardzo mocno stolicę. U nas też te programy się dzieją, Warszawa jest oczywiście bardziej bogata, ale w bardzo też fajny sposób, mianowicie, żeby zdobyć pieniądze, zrobiono taki konkurs, że dzieci na swoje urodziny sadziły drzewa. Miało tam listę drzew, którą można było posadzić i miało taką grywalizację. Więc też powstało bardzo dużo drzew, bo parki są bardzo istotne. Również zmieniono targowiska, o czym też mówi architektka Aleksandra Wasilewska, że targowiska też mogą być miejscami, które nie tylko pełnią funkcję handlową, ale później zamieniają się w miejsca spotkań i parki. Bardzo ważnym elementem, u nas niewykorzystanym cały czas, czyli że właśnie te przedszkola czy szkoły po tym, jak już kończą się lekcje, zamieniają się w miejsca, no takie centra społeczne, czyli wykorzystujemy tą infrastrukturę. I to jest duży problem, bo u nas, u mnie w przedszkolu, no pani dyrektor absolutnie na nic się nie zgodzi, bo się boi jakiejś kontroli, że coś tam komercyjnie się wydarzy. Czyli też niewykorzystana szansa, miejsce, które mogły być otwarte teraz. Moim zdaniem bardzo ciekawym tematem jeszcze w tym myśleniu o odpowiednich miejscach dla dzieci czy dla rodzin z dziećmi są place zabaw. I o tym też piszesz, Monika, u siebie w książce, w twojej książce, że no, te place zabaw w Polsce są do poprawy. Chyba powiem tak po prostu, bezpośrednio i bez ogródek, że mogłyby być lepiej projektowane, że bardzo szybko się też nudzą dzieciom i to jest prawda, jak ja z moimi dziećmi idę na plac zabaw, tam są zwykle 4-5 jakieś opcje do zabawy, to się po prostu szybko nudzi i jak w sumie na to patrzę, no to się nie dziwię. To nie jest jakoś super ciekawe, żeby korzystać z takich, jakichś, nie wiem, przestrzeni, z takiej przestrzeni przez dłuższy czas i oczywiście mówimy o tym, że powinno być obok toaleta, więc mówimy o jakichś w ogóle podstawach, których też często nie ma. Co twoim zdaniem powinno się zmieniać, kiedy mówimy o placach zabaw? Bo no, o różnych pomysłach też właśnie piszesz w swojej książce. Tak, i wiesz co, zanim o placach zabaw, to dorzucę jeszcze do tego, co ty, Nina, mówiłaś, że słuchałam o Tiranie i innych miastach, o których mówiłaś i chcę powiedzieć, że jesienią ukaże się książka Miasto dla dzieci w wydawnictwie Wysoki Zamek, w której jest mnóstwo takich inspiracji jak ta, więc jeżeli dla kogoś kogoś to jest inspirujące, to polecam czytanie tej książki. Z placami zabaw jest tak, że ja jak zaczęłam na nie chodzić, to zaczęłam mieć takie podejrzenie, że one są takimi mini gettami, to znaczy są takim miejscem, w którym dzieci mają być i mamy je z głowy. Kiedy zaczęłam opowiadać ludziom o tym, o czym piszę książkę, to często słyszałam: no, u nas w mieście jest fajnie dla dzieci, jest dużo nowych, fajnych placów zabaw. No i rzeczywiście jest dużo nowych, fajnych placów zabaw i to są takie miejsca, gdzie dzieci występują, ale coraz trudniej im się bawić poza placem zabaw, właśnie ze względu na samochody, ze względu na to, jak ta przestrzeń wygląda. I też chyba ze względu na taki strach nasz przed tym, że kiedy dziecko bawi się w jakimś takim nieatestowanym miejscu. Ze swoim synem bawiłam się czasami w kałuży, w czasie deszczu, w takich miejscach poza placem zabaw i widziałam, jak ludzie wokół się cieszą, ale też to było związane z tym, że było to dla nich coś niecodziennego. No a z placami zabaw, place zabaw są ekstra i lubię na nich spędzać czas, bo są tam inne dzieci i dzieci razem fajnie się bawią. Ale po pierwsze, place zabaw są zaprojektowane właściwie tylko dla dzieci. A użytkownikami placów zabaw są też dorosłe osoby. Dla nas jest tam ławka po prostu. Czasem. I za mało. Ławka, tak. Więc w sumie też bym się pobawiła na placu zabaw, coś porobiła. No właśnie, wiesz, jest taki moment, kiedy już po godzinie siedzenia na tej ławce po prostu się nudzisz, nie? I mówisz dziecku, chodź już do domu, nie? Bo sama nie chcesz tkwić w bezruchu. Ta przestrzeń dla dorosłych jest tak naprawdę kiepska. Dla dzieci te zabawki są takie standardowe. Jedna projektantka placów zabaw nazywa to KFC, takim placem zabaw KFC, czyli takim fast foodem. Kid Fence and Carpet, czyli urządzenie, płot i miękka nawierzchnia. A jednak dzieci potrzebują czegoś więcej niż tej huśtawki, zjeżdżalni, bujaczka. Znaczy po 1000 takich bujnięć robi się nudno. Z placami zabaw jest też taki problem, że nie dba się o zaprojektowanie zieleni fajnej na placach zabaw. Często to się kończy po prostu tym, że place zabaw to są patelnie. Tak. I ja w ogóle czasami myślę, że to jest wręcz niegospodarność, kiedy place zabaw są zaprojektowane w pełnym słońcu na takiej gumowej nawierzchni. Bo jednak dzieci chodzą na place zabaw w lecie. I na takich placach zabaw często już powyżej 20 stopni jest kiepsko. Ja ostatnio byłam chora i chodziłam sporo po mieście z termometrem i mierzyłam temperaturę takiej nawierzchni w czasie takiej pogody pod 30 stopni i ta gumowa nawierzchnia się nagrzewała do 50 kilku stopni. Jest, więc na takim placu zabaw robi się totalnie gorąco i to nie jest fajne miejsce dla dziecka. Kiedy ja jestem gdzieś z moim dzieckiem i jest taki plac zabaw, to nagle moją rolą jest też przekonanie go do tego, że nie pójdziemy tam na ten plac zabaw, mimo że on chce się bawić. Mhm. Albo ostatecznie ląduje na tej patelni z nim, smażąc się, nie? To jest, powiem jedną rzecz, wiesz. Bo ja akurat jeszcze na takim jestem etapie mojego macierzyństwa, że my na ten plac zabaw rzeczywiście chodzimy przez cały rok i to, co zauważyłam, to, że tam nie ma oświetlenia. Ogromna przestrzeń. Nie ma oświetlenia. Po prostu jest to 16 w zimie, jest ciemno, ale też mniejsze to samo. Jakby ja nie wiem, czy to jest celowe, bo to akurat apeluję w różnych miastach do radnych, to nie jest duża inwestycja i proszę, nie z budżetu partycypacyjnego, no chyba, że to rzeczywiście jest najszybszy sposób, ale że dlaczego nie ma oświetlenia na placach zabaw? Przecież już od dawna wiemy, że jednak przebywanie na świeżym powietrzu jest najlepsze dla dzieci, chyba, że jest duży smog. To nie jest wielka inwestycja. Mhm. Dlaczego ciemno? Dlaczego zamykać tą przestrzeń, jedyną przestrzeń, która jest bezpłatna w mieście, tak po prostu... I też jest miejscem spotkań dla dzieci, nie? Tak, ale też i dorosłych, no bo my jednak też tam rodzice ze sobą wchodzą w interakcję, więc jest to naprawdę bardzo przestrzeń, która może też wspierać bycie rodzicem, to jest przecież... Tak, ja znam wiele osób, które na placach zabaw się poznały, nawiązały jakąś relację, przyjaźnią się dzisiaj i no to w sumie jest takim właśnie miejsce spotkań, które nie jest wykorzystane do końca. Chciałam jeszcze wrócić do tematu szkolnych ulic, bo nie skończyłyśmy tego wątku. Co mogą zrobić rodzice, którzy są zainteresowani tym, żeby wokół ich szkoły czy przedszkola powstała taka szkolna ulica. A teraz mamy chwilkę na muzykę. Jersey. This Monday's going to happen. physics. To jest audycja Górska o klimacie. Ja dzisiaj rozmawiam z Moniką Pastuszko i Niną Józefiną Wąk. Rozmawiamy o dzieciach w mieście. Chciałam wrócić jeszcze na chwilę do tych szkolnych ulic. Tak. Co rodzice mogą zrobić, którzy słuchają naszej rozmowy i mówią, o, ale fajnie, czy ta ulica, która jest pod szkołą, czy można byłoby ją jakoś wyłączyć z ruchu albo trochę ograniczyć ten ruch? Co ja mam teraz zrobić, żeby coś takiego się zadziało? Mhm. Więc w polskich miastach nie ma jeszcze takiego modelowego programu, który byłoby wprowadzany przez miasto i działało na szeroką skalę. Więc to, co mogą zrobić rodzice, to jest to, że przede wszystkim zidentyfikować problem, jeśli rzeczywiście problem jest z bezpieczeństwem u siebie. Najlepiej, jeśli to jest grupa na tyle duża, reprezentująca jakieś przedszkole czy szkołę, gdzie włączy się i do tego i rada rodziców, i dyrekcja, i odezwą się do odpowiedniego zarządcy ruchu w danej, czy to jest dzielnica, czy to jest właśnie miasto, gdzie pokazują, jest problem, chcemy takiego rozwiązania. Zresztą z rozwiązaniami już konkretnymi to przychodzi odpowiedni wydział odnośnie zajmujący się ruchem drogowym. Natomiast to jest takie działanie, które z jednej strony pokazuje, no my tutaj mieszkańcy, wyborcy, podatnicy chcemy zmiany i po prostu odzywamy się, piszemy list, właściwie to można po prostu też wysłać po prostu listy, czy do prezydenta, czy burmistrza. A my jednocześnie, żeby to wesprzeć, takie działania, organizujemy te akcje Ulice dla Dzieci, Streets for Kids, gdzie robimy takie, wspieramy takie grupy rodziców, społeczności w organizowaniu większych akcji, które też są medialnie nagłaśniane i wtedy też właśnie zachęcamy. Jest problem, zwróćcie się do lokalnych władz, czasem raz, drugi, jeśli będzie więcej jakby zamieszania wokół tego, to też decydenci mogą być chętni. Przede wszystkim to nie są kontrowersyjne rozwiązania, ale często decydenci boją się, że się pojawi jakiś sprzeciw, a zawsze jakiś sprzeciw się pojawia, no bo mamy demokrację większościową, to znaczy, że część będzie za, część będzie przeciw. Słuchałam właśnie tego prezydenta Tirany, podobało mi się jego jedno zdanie, które właśnie mówił w kontekście tych zmian, które urbanistycznych, prodziecięcych, które również są kontrowersyjne na początku i często też właśnie te grupy, i to było, słyszeliśmy to właśnie przy takich zmianach, jak w Warszawie wprowadzano strefy tempo 30, czyli ograniczenia ruchu pojazdów, czy strefy czystego transportu, że pojawiają się takie historyczne głosy często mniejszości głośnej i ten prezydent Tirany mówi, że żeby przejść do historii, trzeba czasem przeczekać histerię i sprawdzić, jak pewne rozwiązania... To jest zdanie. Tak, tak, że jak pewne rozwiązania zadziałają w praktyce, przetestować je i później wprowadzać w życie. Tak się może też wydarzyć właśnie ze szkolnymi ulicami. Mhm. Ja też... Ty uważasz, Monika, że my jesteśmy gotowi na szkolną ulicę? Wiesz co, na pewno uważam, że tędy droga, żebyśmy my mówili, że czegoś potrzebujemy. Moja książka też jest trochę o tym, znaczy dużo pisze o tym, że po prostu warto zabierać głos w swojej sprawie, nie wierzyć, że zamiast myśleć, że miasta są wykute w kamieniu, nic się nie da zrobić, musi być tak, jak jest, żeby odzywać się, żeby napisać do swojej wspólnoty, że są gdzieś schodki, żeby napisać do zarządu dróg, że czegoś, że gdzieś jest wysoki krawężnik. Sama pisałam tę książkę trochę myśląc o takiej komunikacji, o zasadach dobrej komunikacji, o tym, że jak coś ci nie pasuje, to warto tak po prostu o tym powiedzieć. Tu jest mi niewygodnie, bez takiego założenia, że ktoś jest zły, albo że ktoś na pewno to wie, ale ze złej woli nie chce tego zrobić, tylko tak, powiedzmy to, i zobaczmy, co się stanie, nie? Wiele głosów do mnie dociera od czytelniczek takich, które czują się zainspirowane tym i mówią, ja zgłosiłam brak podjazdu pod nową galerią handlową, ktoś jakoś nie zauważył, że jego tam nie ma, a ja widziałam, jak matka z wózkiem się tam zmagała. No ja myślę, że tędy droga, żebyśmy my o tym mówili. Mam poczucie, że to jest takie tworzenie, zabieranie głosu jest tworzeniem jednocześnie społeczeństwa obywatelskiego, nie? Którym, no właśnie, po prostu wykorzystujemy swój głos. A czy jesteśmy gotowi na szkolne ulice? Wiesz co, w jednym reportażu, który czytałam, pisząc w swojej książce rozdział o samochodach w mieście, który był zresztą jednym z najtrudniejszych dla mnie rozdziałów do napisania, bo bardzo nie chciałam pisać, że samochody są złe i należy ich zakazać, bo rozumiem te racje, które sprawiają, że ludzie ich bardzo potrzebują. Więc jedna reportarka pisała o radykalnym monopolu, czyli o tym, że coraz więcej, coraz lepiej czujemy, że samochody nas uwierają, ale właściwie nie wiemy, jak moglibyśmy zmienić naszą przestrzeń, swoje nawyki, tak żeby było inaczej. Ja myślę, że to jest jakaś zmiana na dziesięciolecia, tak jak przez dziesięciolecia te samochody pojawiały się powolutku, coraz więcej i coraz więcej. Myślę, że wiesz, że coraz więcej się o tym mówi, nie? I coraz bardziej czujemy, że może samochód nie tylko ułatwia nam życie i nie tylko jest komfortem, wygodą i tym, co widzimy w reklamach samochodów, ale też czymś, co po prostu uwiera, przeszkadza, odbiera wolność naszym dzieciom, odbiera im dobrą orientację w przestrzeni, odbiera im ciszę, czyste powietrze i powoli może ta zmiana zajdzie. Dla mnie też bardzo ważną lekcją z mojej pracy dla Clean Cities przez już prawie 2 lata jest to, że jeśli będziemy zgłaszać swoje zapotrzebowania i odzywać się do radnych, którzy decydują na poziomie Rady Miasta, oni będą wiedzieć i one będą wiedziały, że jest poparcie dla takich rozwiązań, dlatego że pewne rzeczy nie wydarzają się w miastach, dlatego że radni myślą, że mieszkańcy tego nie chcą. Bo niestety większość z nas po prostu jest zawalonych pracą, domem, dziećmi i nie mamy czasu na aktywizm. Ja byłam przez wiele lat aktywistką, od kiedy jestem mamą, to już rozumiem, dlaczego ludzie się nie angażują. Zrozumiałam, więc reality check bardzo mocny. Im częściej będziemy dawać znać po prostu radnym, że chcemy tego, chcemy takich rozwiązań, poprzemy was. To jest to, co my w Clean Cities staramy się robić, znaczy, że rzeczywiście budować takie społeczne poparcie dla takich progresywnych rozwiązań. Będziemy też startować taką kampanią kierowcy dla przyszłych pokoleń, żeby pokazać, że są kierowcy, którzy zdają sobie sprawę, że okej, mimo że jesteśmy kierowcami, mamy samochody, wiemy, że zmiany są potrzebne, że potrzebujemy węższych ulic, że potrzebujemy takich rozwiązań, które sprawią, że nie musimy korzystać z tego samochodu codziennie. Gdybyście miały sobie wyobrazić takie miasto, które ma być przyjazne dzieciom, to co byście zmieniły, czy co byście zrobiły w pierwszej kolejności? Albo co jest takim tym priorytetem dla was dzisiaj? Ja uważam, że testowanie zamykania ulic po to, żeby sprawdzić i żebyśmy sobie wszyscy mogli wyobrazić, że zamykanie ulic na ruch samochodowy, jakie ulice można zamienić w deptak, jak by się zmieniały nasze nawyki i czy rzeczywiście to by sprawiło, że też miasto dostarcza alternatywę, bo często jest tak, że po prostu samochody mogą przyjechać inną drogą, może się pojawić dodatkowy kurs autobusu i żebyśmy po prostu wyszli i zobaczyli, bo mamy problem z wyobraźnią po prostu, jak tworzyć taki test, który umożliwiłby nam wyobrażenie sobie innej rzeczywistości, którą chcemy. Ja chciałabym więcej zauważania różnych grup w mieście, nie tylko tych sprawnych, szybkich osób, które przyczyniają się do wzrostu PKB, ale też tych wolniejszych, starszych, dzieci, osób opiekujących się nimi. Osoby z niepełnosprawnościami. Tak, też. I więcej rozmowy o tych różnych potrzebach i zauważania tego, jak bardzo różni jesteśmy. A gdybym miała jedno rozwiązanie zaproponować, to byłoby to zupełnie serio mniej samochodów, czyli to, o czym dzisiaj tak dużo rozmawialiśmy. Mam też takie poczucie, że wychodzimy z wnioskiem, że żeby to zmieniać, to musimy się angażować. Z drugiej strony trochę trudno się angażować, kiedy mamy tyle rzeczy na głowie, ale... No czasem to jest po prostu wysłanie maila. Znajdź sobie radną, czy radnego, którzy są reprezentantami nas w Radzie Miasta blisko. Napiszmy, co nam przeszkadza, czego potrzebujemy. Ale wiesz co, moje doświadczenie z tym aktywizmem i rodzicami jest inne. Znaczy ja mam poczucie, że wielu rodziców ma po co walczyć i potrafią być bardzo zmotywowani. Rodzice dla klimatu. Tak. Tutaj wymienić wspaniałą organizację. I naprawdę matki często są lwicami, oczywiście. Ojcowie są lwami, potrafią walczyć, poświęcać swój wolny czas, bo wiedzą, dla kogo to robią. Tylko często się rozbijają o jakieś procedury w urzędzie, nie do końca adresując być może do tej... Nie jest tak łatwo, bo to zależy też od miasta. Gdzie jest ta decyzja, żeby zidentyfikować ją? Bo to jest też właśnie cały paradoks biurokracji, że nie wiemy do końca, gdzie leży proces decyzyjny i do kogo napisać, więc jak najwięcej osób w CC. Tak, i zanim nie zaczniemy jakiegoś tematu, to nie wiemy, czy on jest trudny, czy łatwy. Czasami może się okazać, że zgłoszenie jakiejś sprawy, że zgłaszasz jakąś sprawę i już tydzień później krawężnik, tam panowie ten krawężnik obniżają, a czasami może się okazać, że 10 lat później przejście dla pieszych jest budowane. Znaczy, trudno wyczuć, dopóki nie zajmiesz się tematem. Tak. Ale jak